Zgodnie z planem Piccolo, Majin Buu został zapieczętowany w innym wymiarze poprzez komnatę ducha i czasu. Nie wytrzymam tu. To Majin Buu. Mam fart. Sporo ich tu. Trochę zgłodniałem, więc będą w sam raz. Tylko w co mam ich zamienić? Wybieram czekoladę. W innym miejscu Gotenks zdołał przemienić się w Super Gotenksa 3. I dzięki temu wydostał się z komnaty ducha i czasu. Dlaczego? Co zrobiłeś z ludźmi, którzy tu byli? Są tutaj. Zjadłeś ich? Dokładnie. Ale najpierw zamieniłem w czekoladę. No to masz przesrane. Szczyt formy. Siad bufka. Zapłacisz mi za to, Majinie Buu. Świątynia. Świątynia. Poprawiłeś się. Widzę, że warto było czekać. Miło się z tobą walczy. Ciesz się, póki możesz. Kurde. Gotenks. Gotenks. Mózgołamacz. Mam go. Mam go. Ostateczny błysk. Nieźle. Zniszcz go, Gotenks. Świetnie. Nasze urwisy spuszczają mu niezły łomot, co nie? Ładnie, dalej. Dowal mu. Już go masz. Tato, co się dzieje na ziemi? To niezwykłe. Goten i Trunks opanowali fuzję i przemienili się w Super Saiyana 3. Są teraz niezwykle silni. Serio. Gohan? Przez ciebie cofnęliśmy się o krok. Nie trać koncentracji. Im bardziej się dekoncentrujesz, tym dłużej trwać będzie trening. Niemożliwe. Odsuń od siebie zbędne myśli i skup się. Ta manga jest taka śmieszna. To nie fair, tylko ja. Świetnie. Naprawdę potrafią zaskoczyć. W tak krótkim czasie opanować fuzję i przemianę w Super Saiyana 3. Czcigodny Kaiosinie, powiedz mi, czy twoim zdaniem mają jakieś szanse? Goku, nie możesz lekceważyć Majin Buu. To jeszcze nie jest pełnia jego mocy. Naprawdę? Trzymajcie się, Goten, Trunks. Pomocy. Kurde. Teraz to już przegiąłeś. Patrz na to. Wielka bomba balonowa. Duchy, duchy. Jak strasznie. Siła duchów również wzrosła. Są silniejsze i bardziej straszne. Dobra jazda. Trafiony. Co teraz powiesz, Majinie Buu? Jestem mega wkurzony. Buu się złości, jak dziecko. Chodź do mnie. Tu jestem. Nawet Buu za mną nie nadąży. Gdzie on się podział? Tu jestem. No to narka. Przestań. Czekaj. Daj już spokój. Przestań. Świątynia. Świątynia. W porządku, Piccolo. Świątynia. Już jest. Świątynia. Patrz na to. Co on robi? Zwinął się w kulkę. Świątynia. Uważaj, Piccolo. Znów się zbliża. Ze świątyni chyba nic nie zostanie. Ciekawi mnie, co się tam dzieje. Gotenks, zrób coś. Zostaw to mnie. Seria super. Kurde. Seria super. Gotenks, możesz to zrobić bez tej głupiej pozy? Mogę, ale wtedy... W sumie nieważne. I tak będzie wyglądało kozacko. Seria super donatów. No dobra, zaciśnij się wokół niego. Dobra robota, Gotenks. Unieruchomiłeś Majin Buu. No co ty, Buu mógłby uwolnić się w sekundę. Za chwilę zadam mu poważne obrażenia. Cóż. Czego by tu użyć? Wiem. Zmiażdżymy go w ultrasiadbówce. W czym? Panie Piccolo, ty też pomożesz. Okej. I wystawka. Nie tak, panie Piccolo. Kiedy mówię i wystawka, musisz odpowiedzieć przyjmuję. Musisz się spieszyć, bo inaczej Majin Buu się wydostanie. I mogę pozostać w tym stanie jedynie chwilę, więc nie ma czasu do stracenia. Okej. I wystawka. Przyjmuję. Pas. Tos. Ultra Bubu Atak. Jestem w świetnej formie. Poradziłby sobie bez mnie, prawda? To wygląda jak krater po uderzeniu meteoru. Trochę się cykam. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Panie Piccolo? No chodź, musisz wypowiedzieć swoją kwestię. Możesz się już przymknąć? Co się stało z Buu? Jest tutaj. Dobra robota, Goten Trunks. To jeszcze nie koniec. Proszę, musicie być ostrożni aż do samego końca. Majinie Buu, wyłaź. Dobrze wiem, że nie wykitujesz od czegoś takiego. Daj z siebie wszystko. W końcu mogę pozostać w tej świetnej formie jeszcze tylko chwilę. A potem będę musiał odczekać godzinę przed następną przemianą. A może naprawdę zdechł? No proszę. Troszkę się chyba zawiodłem. Zastanawiam się, czy nie stałem się aż za silny. Uważaj. Niezła próba. Gdyby ziemia przyjęła taki atak, nie zostałby po niej nawet ślad. Ty wredny gnoju. Teraz przegiąłeś. Ty wieprzu. Nadchodzę. Rakiety typu zdychaj, zdychaj. Przestań, głupcze. Czy chcesz zamienić ziemię w kupę gruzu? I tak nie pozostał tam nikt żywy. Nie zapominaj, że tam na dole porozrzucane są smocze kule. Jeżeli zniszczysz choć jedną, nigdy nie uda nam się przywrócić ziemi do normy. Więc tak. Więc dobrze. I tak już mu nieźle przykosiłem. Bum musi być znacznie osłabiony. W ogóle nie jest osłabiony. Teraz to się wkurzyłem. Nie, jest osłabiony. Nie wiem jak z jego siłą fizyczną, ale mentalnie zaczyna słabnąć. To dla niego pierwszyzna. Walka z przeciwnikiem na podobnym poziomie. Ta sytuacja sprawia, że jest zdezorientowany. Innymi słowy, bój jest wytrącony z równowagi, tak? Można tak powiedzieć. Moja siła jest przecież szczytem marzeń. Można powiedzieć, że jestem najsilniejszy we wszechświecie. Nie opuszczaj gardy, Gotenks. Jeśli znów będziesz zbyt pewny siebie, później będziesz tego żałował. Mam nadzieję. W końcu tak jest. Szlak. Nasz bohater całkowicie się odsłonił. O ty gnoju. Puść mnie, ty wielki... Więcej już ci nie popuszczę. Trzymajcie się, Goten Trunks. Są niezwykli. Pomyśleć, że mogą walczyć na tak równym poziomie z Majinem Buu. Zastanawiam się, ile jeszcze czasu zostało. Jeśli się nie pospieszę, mogę nie zdążyć. Zamierzam położyć kres twojej egzystencji. To bolało. Gotenks. O ty wredny. Teraz jestem zły. Naprawdę się wkurzyłem. Nie trać nerwów. Koty przebrzydły za tobą. Świetnie. Chyba Gohan nie będzie miał szansy zabłysnąć. Czas cię wykończyć. Rozwalę cię na kawałki, a potem na kawałeczki i w końcu na jeszcze mniejsze kawałki. Tym razem nie będziesz w stanie się zregenerować, kiedy cię rozwalę. Zamierzam cię całkowicie zniszczyć moim kiku, masz? Giń! Co? Wielka moc Super Saiyana 3 Gotenksa skończyła się? Jaki będzie rezultat tego starcia? Czytał Maciej. Ej, to ja, Goku. A niech to. Fuzja szczyli rozłączyła się w ostatnim momencie. Trening Gohana jeszcze nie skończony? Już od jakiegoś czasu jest skończony. Kiedy są kłopoty, twoje wejście jest bardziej dramatyczne, wiesz? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Przepraszam, że tak długo. Odrodzony Gohan wraca na ziemię. Nie miałem pojęcia, że drzemie we mnie tyle mocy.